Kiroletik. Kirol tartea irekiko dugu gaurkoan ere, eta hortarako ditugu hemen, Xavier Martínez Antoñana eta Santiago Arokaren kaixegunon. Kaixegunon. Egunon, bai. Bueno, egunon entzule, egunon maia, eta egunon Janper, beti bezala, astelen ero, ba, ordu honetan, eskualdeko kirol taldeen emaitzak eta albisteak errepasatuko ditugu datozen minutuetan. Asteburuko albiste aipagarriena, larun batean Teresa Errandoneak beste behin Gipuzkoako eta Euskadiko 60 metro hesien errekorra hobetu duela. Real Unionek berdindu zuen atzo Leonen, ostiralean bidasoak galdu egin zuen Nantesen aurka. Eta bueno, ontaz gain, ba, emaitza gehiago dauzkagu aipatzeko, kirol ezberdinetan, beraz, denborarik galdu gabe, guazen errepasorekin. Ba, beti bezala Real Unionekin hasiko dugu saioa, Jean-Pierre, zure valorazioarekin hasiko gara, neurketa gogorra, eta horrelako puntuak, ba, sailkapeneko hirugarrenaren aurka lortutakoak, onak izaten dira, baina jeitsiera eta promozio puntuak, ba, gehiago hurbiltzen doaz, bi puntutara. Bai, denetatik hemen, norra gehiago katxukun Real Unionek bete zuen, txukuna baino gehiago, hasiera batean arazoak izan zituen, Ariz Borda akatsat zuen eta Dionik, ba, bere abagunea izan zuen. Hor, Patrik Sekeiraren figura azaldu zen, eta geldik eta garrantzitsua egin zuen. Gero, beste aukera bat izan zuen Leongo taldeak, eta erantzuna, Arantzabek, emera itzigarren minutuan, aurtik eta baten ondoren, eta hogeita batean ere Estradak ezkerrarekin aurtik eta izan zuen, eta Leandro bat izan jak ere, ba, geldik eta oso ona egin zuen. Hor, aski ondo sendotu zuen Real Unionek bere lana, eta erdigunean maixotasuna erakutsi zuen, lasaitasunean aritu zen, baina talde oso oso ona da. Huesca irabazi du kopan, baina astean Atletico Madriden aurka arituko da datorren astezkenan. Finala masik batan klasifikatu da. Bueno, talde oso ona da. Bigarren zailkapenean atzo lidergoa hortxe gertu zuen, baina Real Unionek ere bigarren zatian oso joko ona erdigunean hain zuzen ere, egia esan aurrean batzo galan ez zegoela, baina borrokan hortxe ibili zen Ekoiz Mendi, derena askitsukun izan zen ere, gero ere kontutan hartu Kata, Larruzea, erdigune horretan, Estradak, eguna aski borobila izan zutela, eta bereziki Patrik Sekeira. Eta Leoneko taldeak, pixkanaka nik uste dut astezkeneko esfortzu hori ordaindu zutela, eta Real Unionek aprobetxatu zuela abagunea izan zuen azken jokaldian ere, Javi Martinezen bidez, eta gero Larruziak ere beze jaurtiketaren bidez ere bere aukera bat izan zuen. Talde indartsua saltu zizaikun Real Unionek, baina egia da, bueno, atzetikane bultzatzen dute. Bai, eta hori irabazi nahi dute. Araukain zuzen ere irabazi zuen Bilbon lenguan, baina Unionistasek Realaren aurka puntu bat lortu zuen, eta Gijueloko ere irabazi egin zuen, eta bueno, denak atzetikan gitzen dute, eta bere lana ere txukun betzatzen dute. Datorren igandean jokatuko da norgehiagoka Salamankaren aurka. Salamanka galdu egin zuen Amoriten aurka, baina oso jokalari ona ditu, klasikoa da, eta alde horretatik Real Unionek orain kontutan hartu errekuperatuko dio bai galan, atzo gripearekin aritu zen Arantzabek. Eske berriz ere arrobiko bi jokalarirekin behar izan zituen, sartu ziren enberdeko nuen sartu ziren bai Zilueta. Aski lana txukuna, normalean egaletik aritzen dena, baina ezkerretik aritu zen, bere lana aski txukun bete zuen, eta gero bestaldetik ere Txete, González Mintegi, aritu zen, Reino de Leoneko futbol zelaian. Puntu bat, eta puntu aguna izango da, atorren egitean irabazte da. Hori argi eta garri azaltzen zaigu. Eta hotza, asko, iparraizea atzo, hotza, eta ez dakit, estatuan ikusi izan dut da nolako futbol zelaia, garai batian bai hori desatzen zuen Estadio La Pulmonia, baina ez dakit hau okerragoa izango den, baina hotza aipatu dezagun, atzokoa, eta dena denok sufritu genuen, hotz hori, eta Gran Unioneko jokalariek ere ere bai, eta espero dugu, datorren igandean, kopurua, sasoi bete-betean egotea, edo gutxienez hiru lau jokalari berreskuratzea, eta gero ez dakit, Jagoba Beobideren kontu hori azkenean nola konponduko den, eta Borja Bigerarena, Borja Bigerak nahi luke berak Logroño nahi ditu, baina bere laguna Sergio esan dio fitxariko ez dagoela, orain bere fitxa da sartzen al, arduan bere aukera ba irun da eta alde horretatik ba ikusiko da horren. Ola Sagasti eskatu da ere, Anartzeli Izondoren historia baztertu dezagun, ba aski tristia da eta bueno, hori da kontua eta Albert Iturralde ba aski kontent azaldu zaigunaro atzo prentza aurrekoan. Bueno, ba, goazen entzutera, ea, ze pozik bue, aritu zen prentza aurrekoan Albert Iturralde. Bai, noski, nik uste zelaia hauetan puntuatzeko lan txukuna baino gehiago egin behar dela. Gehiago, gaur egun gaur etorrian bezala, ez da, hainbeste jokalari faltarekin, bigarren taldeko bi jokalariekin, eta, bueno, nik uste dut, ba, ez dakit lehenengoa, o bigarren izango den taldearen aurka, ez da, eta, bueno, zelaia handi batean, eta partio gogorra izan da, baina nik uste dut hasieratik oso ondo sortu gehala bertara, eta noski izan ditugula momentu gogorrak, baina nik uste dut oso ondo atera degula, eta nik uste taldeak merezi duela egin duen lanangatik puntu hau. Bueno, ba, argi geratu da, Albert Iturralde pozik geratu zela jokalariak egindako lanarekin. Real Unionen egoera hause da jardunaldi honen ostean, 25 punturekin sailkapeneko 11garrenak dira, Arok sailkapenean aurreratu ditu, baina esan bezala promozio eta jaitsiera postuak bi puntutara gerturatu dira. Eta esan bezala hurrengo jardunaldean Estadion Galen Salamanca taldea klasikoa jasoko dute. Edonola futbolak emaitza gehiago utzi ditu Bidaso eskualdean, emakumezkoen futbolak asteburu honetan atxedena izan du, baina gizonezkoetan Ohorezko Erregional mailan Real Union Bek Turinen aurka utxeta bat galdu zuen etxean, eta Erregional Preferente mailan bi berdinketa eta garaipen bat aipatu behar ditugu. Dunboa Eguzkik bita bi berdindu zuen Hernaniren aurka, Hondarribiak bana berdindu zuen Koxkaxen aurrean, eta Guretxokoak bi eta bat irabazi zuen Oiartzun. Kiroletik. Eta eskubaloian, Jean-Pierre, Bidasoak lehen lagun artekoa jokatu zuen ostiralean, 20-10 galdu zuen Nantesen aurka, esan beharra dago, bueno, markagailuak adierazten duena, baino hobe jokatu zuela Jakobo Kuetararen taldeak, eta 8 jokalari soilik jokatu zutela neurketa. Bai, baino Nantesek ere bai, eh? Nantesek ere internazionalak ditu, eta? O beste 8 jokalari falta, orduan hori ere kontutan hartu behar da. Diotkenik du behar menituri Bidasoari, baina beste jokalariak ere Nantesekoak, hor falta zirela. Hala eta guztiz ere Jakobo Kuetarak bere lana, pozik zegoen bere lanarekin, eta, bueno, hasiera bat da, datorren ostiralean Lekunberrin Nafarroan arituko dira, anaitasunaren aurka, Euskal Derbi bat izango dugu lagunartekoan, baina hola Euskal Derbia zuzen ere, eta gero Urretxun, bueno, Zumarragan arituko dira Logroñoren. Bueno, bueno, Urretxun edo Zumarragan kontuz, bai, bai, kontuz, bai, zute. Manuenek bi lagun behitut, bat beste kontu betakoa, baina nahi desan Urretxu azoren, tira birak izaten zuzera, ez daki Urretxu errakin buruan izango dire, bueno, ba, Zumarragan ez zuzen ere, baina pentsatzen dut ere Urretxu arrasko joango direla, Logroño eta Bidaso arituko direla datorren larun batean, eta hortxe bukatuko da, gero, ja, Ademarren aruta ja prestaketa, eta Julen dugu beti Europako txapelketan bere lana betetzen ere selekzioarekin, Jordi Rivera selekzioarekin, eta, bueno, hortxo koskata aipatu izan digute, baina nola beti estrategi, komunikazio estrategietan plangintza bak izaten diran, ne? Hortzen badak izuzu pixkate, ba, bueno, albiste honak izango direla aipatu digute albotikan, diru aldetik zuzen ere, eta pentsatzen bueno. Dute ba, jokalari bat azalduko dela, beste jokalari bat ba ez da, egaletik ez dago, baina lehen lerroko jokalari bat beharrezko da, eskubikoa behar da, eta ikusiko dugu alde horretatik ze gertatzen. Bai, eta horri lotuz, ba, bueno, zuk astelenean aurreratu zenuen Joan Ledo, ba, bai, bueno, bai, 2008 bai, birarte bai, sinatuko zuela, eta ostegunean bai, ofizela egin zen. Xanberriko eskaintza zuen, baino eskaintza hori kontraktua prestegoen baino ezen ez da behin iritsi eskaintza hori eta azkenean sarretu zen edo aipatu zieten Sergio Dara saluda bere ordezkaria. Valero Riveraren bulegoaren zatlana egiten duena eta ni pentsatzen dut hor bere eragina izan duela, esan dio Xanbergin hotza asko egiten duela eta ube goxo la salud ezagutzen du Frantziako ezagutzen du liga eta Shakhtaren aritu bat hotza egiten duela eta bera bigarren atezaina izango dela meierran delako tabar eta kontu guzti horiek hartuta ba Joan Ledok ba bere kontratua baina ja sinatu bazuen orain duela bi edo hiru aste gero jakin nu izan dugu hori bueno, orduan ja Gabonetako oparia hori izan da. Bueno, albiste ona eta bueno, bai, eta albiste onak iritsiko direnak zure aipatzen dizuetanaren komunikazioa arduradunak aipatzen duenean nahi duenean, hoi bere kontua gaitzaten bueno, dira. Ikusiko dugu. Zuk hemen aurrera duzu eta aurrerantzean noiz iritsiko den albiste hori. Horiek Bidasoaren inguruko berri guztiak, emaitza gehiago ditugu aipatzeko eskubaloian, Ilkap Hondarribiak Euskadiko Senior Ligan, 25 eta 29 Eskolapiosen kantxan irabazi zuen, eta 3. postuan mantentzen dira ligan, bestalde Txingudi Egaindar taldek emaitza hauek eskuratu zituzten. Emakumezkoen taldeak Gipuzkoako lurralde mailan 23 eta 26 galdu zuten Zumaiako Pulporen aurka, eta gizonezkoek ba Ilkap Hondarribiaren bigarren taldearen aurka jokatu zuten eskualdeko derbia, eta 30 eta 22 gailendu ziren ba talde edo jokalari irundarrak. Gogoratu beharra daukagu Hendaiako estadioa ba datorren astean bueltatuko dela txapelketetara, bueno, promozio eta jetxiera postutatik kanpo dagoela, puntu bat dauka, ba bueno, oraindik aurretik, baina asko betu beharko dute bigarren itzuli honetan, ba bueno, nazionale hiru mailan mantendu nahi baldin badute. Kiroletik. Eta eskubaloia eta futbola errepasatuta, ba, gainontzeko kirolek utzi dituzten albisteak errepasatu behar ditugu, geratzen zaizkigun minutuetan, sarreran aipatu bezala, larun batean, Teresa Errandoneak berriz ere Gipuzkoako eta Euskadiko 60 metro, ba, esien errekorra gainditu zuen, segulako lasterketa egin zuen, eta 8:23 segunduko marka ezarri zuen, ba, errekor berri bezala, oraindik ba, irundar kirol sarietan bozkatu daiteke Teresa Errandonea, eta bueno, ba, beste meritu bat Teresa Errandonea bozkatzeko. Maite Nizean, Lekaenea klubetik gizonezkoen taldeak soilik jokatu du asteburu honetan, emakumezkoek atsedenaldia izan zuten, baina gizonezkoek ba, San Sebastián de los Reyesen aurka jokatu zuten Madrilen, eta 1-4 irabazi zuten. Zelkapenean, bigarren postuan kokaturik daude 20 punturekin. Real Cajasur Priego da txapelketako liderra 23 punturekin, gogoratu beharra daukagu, bueno, emakumezkoen taldea zelkapeneko liderrak zirela jardunaldi honetara arte. Egia da atxedena izan dutela eta horregatik ba, bueno, jardunaldi bat gutxiagorekin ba, orain zelkapeneko bigarren izatera pasatu dira, baina esan bezala partia bat gutxiagorekin. Saskibaloian, ba, nahiko emaitzak askarrak ditugu aipatzeko, Hondarribia Ikasbasketek lehen maila nazionaleko emakumezkoen txapelketan 66 eta 64 galdu zuen bitaldet San Ignazioren aurka Bilbo aldean, eta Erroibideren gizonezkoen taldeak ere ba, bigarren maila nazionalean hauek Durango aldean azken laurdeen traketsa jokatu ostean 71 eta 42 galdu zuten Tabirakoren aurka. Jean-Pierre, Erroibide taldeak 3 laurdeen irabazia zituen eta azkenengo laurdean 31 eta 11 galdu zuten. 20 puntuko aldea. Nekea izango zen, ez? Nekea izango zen. Bueno, horrela da. Kirola horrela da. Baina berda pixkat ipar horratza azken bola horretan galdu. Ba bai. Bueno, baina kadeteekin ere albiste hona dituzte, bai, ez? Hori bai, hori bai. Euskadiko txapelketan zeilkatzea lortu dute, eta bueno orduan, agian Baskonia eta Bilbao busketen aurka jokatzeko aukerak izango dituzte. Oso, baina aldarrikatu beharko da, beste leku bat, entrenatzeko, eta lan nahiteko, eta baldintza honetan, lana betetzeko. Bai, hortan lanean egongo dira. Bueno, pentsatzen dut, eta aldarrikatzen dut, argi eta garbi. Kiroldegi berri bat, edo leku berri bat, geure gazteak, eta izuzen ere bertan noen saskibaloiari buruz ari gara, ba, leku bat desente bat izateko lan egiteko. Bueno, aldarrik apenen tartean, Errui Bideren emakumezkoen seniorrak ere galdu egin du asteburu honetan, irutik iru porrotak saskibaloian, Gipuzkoako bigarren mailan 43 eta 48 galdu zuten Luberri baserriaren kilometro zero aurka. Eta errugbian ere, ba, burua altxa ezinik dabiltza eskualdeko bitaldeak, Hendaiako estadioak 19 eta 12 galdu zuten Peire Joderen aurka, eta ba, bueno, sailkapeneko azkenak izaten jarraitzen dute 16 punturekin, eta ba, bueno, promozio postuetatik kanpo gelditzen diren taldeak 6 puntutara dituzte jada partida bat gutxiagorekin hauek ere. Eta Txingudi Errugbi Klubak ba, Durangora bidaiatu zuen liderraren aurka jokatzeko, eta hauek jipoi ederra jaso zuten 80 eta 3 izan zen emaitza gogorra, eta hauek ere ba, sailkapeneko azken postuetan jarraitze dute, azken aurrekoak hain zuzen. Eta bueno, ba, pixkanaka Gernika aurrean duten taldea ere eskapu egiten ari zaie. Bueno, ba, hause izan da guztia maila, beti bezala ostegunean datorren asteburuko neurketak errepasatuko ditugu, eta gogora ezin nahi dugu bai entzulei, ba, bueno, irundar kirolari, urteko kirolariaren saria bozkatzeko aukerari daudela, badagoela ja sari bat, ba, bueno, kazetarien artean adostu dutena, guri uste dut aipatu ez digutena, zuri ez dara, ez, Jean-Pierre? Nari ez dara. Bueno, ba, ez dakik guzeka eskualdeko kirolkazetariekin hitzartuko zuten hori, baina bueno, herritarren ere saria dago, eta bueno, deialdi horretan parte hartzeko deia egiten dugu hemendik, eta besterik gabe, ondo izan, eta elkarrik usiko gara. Eskerrik asko, ongi izan, egunon. Ay.